Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już poniedziałek, 13 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim konwencje PiSu i Koalicji Europejskiej, które odbyły się w Szczecinie. Zapowiedź tego, co będzie się działo podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i o kolejnych egzaminach maturalnych. PiS chce surowszych kar za pedofilię. Zmiany w prawie zapowiedział w trakcie regionalnej konwencji w Szczecinie prezes partii Jarosław Kaczyński. Jak podkreślał, surowej kary za to, jako kto określił, jedno z najohydniejszych przestępstw wobec nieletnich nie uniknie nikt, bez względu na status społeczny czy przynależność do organizacji. My chcemy być w tych sprawach naprawdę surowi, bezlitośnie surowi. Ani wysoka ranga w jakiejkolwiek organizacji, także kościelnej, ani nawet Nagroda Nobla, ani nic innego nie zwalnia od odpowiedzialności w tego rodzaju sprawach. I jeszcze jedno. Granica odpowiedzialności karnej jest w Polsce, jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana bardzo nisko, 15 lat. Ona będzie podwyższona. Jarosław Kaczyński zapowiedział też, że dzięki zmianom w prawie żaden pedofil nie będzie mógł liczyć na karę w zawieszeniu, co wcześniej się zdarzało. W Szczecinie odbyła się również konwencja Koalicji Europejskiej. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jeśli koalicja dojdzie do władzy, zadba o zwiększenie poczucia bezpieczeństwa Polaków. Parasol ochronny trzeba rozpiąć nad dziećmi, żeby nie padały ofiarą pedofilii. Nad kobietami, żeby je chronić przed przemocą. Wreszcie nad zwykłymi ludźmi, żeby czuli się bezpiecznie. I my to zrobimy. Każda ofiara przestępstwa będzie wiedziała, że stoi za nią murem jej państwo. Nasze wspólne państwo! We wtorek PO ma przedstawić projekt zmian w kodeksie karnym dotyczący kar za wykorzystywanie małoletnich. Z udziałem przedsiębiorców, polityków, samorządowców oraz ekspertów w Katowicach rozpocznie się dziś 11. Europejski Kongres Gospodarczy. W tym roku podczas trzydniowego spotkania zaplanowano ponad 150 debat i dyskusji z udziałem kilkuset prelegentów i panelistów. Wśród gości kongresu będzie m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz do spraw Unii Energetycznej Maroš Šefčovič, a także ministrowie polskiego rządu, głównie z resortów gospodarczych. Największym z wydarzeń towarzyszących kongresowi będą rozpoczynające się we wtorek dni startupów prezentujące innowacyjne pomysły na biznes. Miejscem debat będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe i pobliska hala widowiskowo-sportowa Spodek. Przed maturzystami kolejne egzaminy, tym razem te nieobowiązkowe, rano z chemii, po południu z informatyki. Przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia. Na koniec jeszcze coraz bardziej napięta sytuacja w Albanii. Opozycja wzywa do ogólnokrajowego protestu zapowiadanego na dziś. Do antyrządowych demonstracji w stolicy tego kraju doszło też w weekend. Rannych zostało kilku protestujących i 12 funkcjonariuszy. Opozycja w Albanii zapowiada, że będzie protestowała, dopóki nie zostanie odsunięty od władzy socjalistyczny premier Edi Rama. Lider opozycji Luzlim Basha podkreśla, że chce oczyścić kraj z korupcji i przestępczości. Oskarża rząd Ediego Ramy o oszustwa wyborcze i powiązania ze zorganizowaną przestępczością. Podczas sobotniej manifestacji tysiące zgromadzonych w centrum Tirany skandowało Rama odejdź. Grupa demonstrantów rzucała koktajlami Mołotowa i petardami przed siedzibą premiera, a potem przed parlamentem. Policja odpowiedziała użyciem gazu łzawiącego i armatek wodnych, zatrzymała 50 osób. Antyrządowe protesty w Albanii trwają od 3 miesięcy. Demonstranci chcą utworzenia tymczasowego rządu, który doprowadzi do wolnych wyborów oraz, jak podkreślają, europejskiej Albanii. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Albania ma status kandydata do Unii Europejskiej. 30 czerwca mają się odbyć w tym kraju wybory lokalne, które będzie obserwować Bruksela. To w tym czasie ma zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu lub nie rozmów akcesyjnych z Tiraną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie niezbyt ciepły poniedziałek, bo od 10 do 16 stopni w obszarach podgórskich i nad samym morzem od 6 do 9. Tam też silniej zawieje, do tego dużo chmur i przelotne opady deszczu na krańcach wschodnich, możliwe burze, wysoko w Karpatach opady śniegu. Trójka. Program Trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór, witam serdecznie, wasz ulubiony ciąg dalszy w osobie Marcina Wolskiego. Dzisiaj temat, któremu można dać tytuł roztrzaskane zwierciadło, a może bardziej dosadnie upadek zachodu. Mamy znakomitego gościa, za chwilę zjawi się tu w studio, a zaczniemy od upadku innej cywilizacji, tak pięknie opisanej przez Jacka Kaczmarskiego. Odkopywaliśmy miasto Pompeje, jak się odkrywa spodziewane lądy, gdy okiem ludzkim niewidziane dzieje, jutro ujrzane potwierdzą poglądy, z których dziś jeszcze głupców tłum się śmieje. W miarę kopania miński cień narastał, jakbyśmy wszyscy wracali do domu, wjeżdżając wolno w świt wielkiego miasta, cicho by snu nie przerywać nikomu, tylko pies szczekał i łańcuchem szastał. Czemu pies szczeka, rwie się na łańcuchu? Szybkie dłonie masują mięśnie dostojnika, który właźni na własnym kołysząc się brzuchu. Wydaje rozkazy, pyta niewolnika. Pies szczeka, bo się boi wielkiego wybuchu. Bzdura na chwilę przerwi, bolą kości. Co z poetą, którego rozkazałem śledzić? Nic nowego meldują podwładni z ciemności. W swoim mieszkaniu przy kaganku siedzi i pisze za wierszem wiersz dla potomności. Czemu pies szczeka, targa się po nocy? Tej, którą objął, twarz znieruchomiała. Bzdura, może ulicznik trafił kundla z procy. Mruczy, chce wydobyć uległość z jej ciała. Ale ona w oknie utkwiła już oczy. Ziemia drży, czy nie czujesz? Objął ją od tyłu i szepnął do ucha. To drżą członki moje, świat nie zginie dlatego, że bydle zawyło. Odwraca jej głowę i długo całuje. Na dach pada gorące, pierwsze ziarno pyłu. Czemu pies szczeka, słychać w całym mieście? Więzień szarpie kratę, czuje duszny powiew. Strażnicy, otwórzcie, ludzie, gdzie jesteście? Ja jestem, żebrak spod muru odpowie. Ślini się, nóg nie ma, trzymał przy areszcie. Ratuj mnie, wypuść! Ten tylko się ślini i ślina w ciemnościach już błyszczy czerwono. Mogę pomodlić się w jakiejś świątyni, tyle ich ostatnio tutaj postawiono. Nic żaden z bogów dla nas nie uczyni. Czemu pies szczeka, patrz jak płonie niebo. Z pieca wyciągaj, bo chętki nie zdarą. Ziemia dygoce, uciekać stąd trzeba. Nie chcę być własnej głupoty ofiarą. Weź wszystkie pieniądze i formę do chleba. Czemu pies szczeka, tak to już koniec. Lecz jeszcze zabiorę te misy z ołtarza. Nikt nie zobaczy, gdy wszystko zniszczone. Nie zdążę, nie zdążę, noc w dzień się rozjarza. Biegnę jak ciężko, powietrze spalone. Psa, który ostrzegał, nikt nie spuścił z łańcucha. Zastygł, pysk otwarty, łapy w próg wtopione. Podniosłem oczy i objąłem wzrokiem ulice, stragany, stadiony, sklepienia. Wtem słyszę szmer, pada z nieba popiół. A to się tylko obsunęła ziemia pod czyimś szybkim, nierozważnym krokiem. Rzym płonie, wołała na przekór ślepym, zadowolonym z siebie Europejczykom Oriana Fallaci. Niewiele czasu minęło od śmierci wspaniałej Włoszki, aby jej proroctwa zaczęły się spełniać. Fala migracyjna, mnożące się zamachy terrorystyczne, ataki na kulturę i tradycje. Niezależnie czy śledztwo ustali prawdziwe powody pożaru katedry Notre Dame, może ustali, ale nie poda, łuna nad Paryżem ma charakter symboliczny. Nasza cywilizacja upada, trochę pod naporem innych, lecz bardziej na własne życzenie. Władze sprawują lewackie elity wyrosłe z buntu roku 68, elity nienawidzące tradycji, kultury, siebie samych. Czy istnieje w ich działaniu jakiś przyszłościowy plan, tak jak kiedyś projektowali komuniści, nowy człowiek, nowe społeczeństwo, a może niekontrolowana władza nad zmanipulowanym tłumem konsumentów? Na razie jednak widać tylko zapał niszczenia, rodziny, kościoła, szkoły, kultury, obowiązku, a nawet logiki. Ciężko doświadczeni przez historię i zahibernowani przez komunę mamy dość komfortową sytuację. Dzięki naszemu opóźnieniu wiemy dokąd i jak chcą zaprowadzić nas koryfeusze postępu. Etapy tego procesu znamy. Wyparcie kościoła z przestrzeni publicznej, usunięcie religii ze szkół, oddanie mediów komercji, ergo wielkim monopolom realizującym własne interesy. Osłabienie rodziny przez zewnętrzną kontrolę przy pomocy rozmaitych jugendamtów, ocenzurowanie mówienia i myślenia za pomocą poprawności politycznej i coraz bardziej znamiennych zmian w prawodawstwie skierowanym rzekomo przeciw mowie nienawiści, a w istocie kneblujących swobodę wypowiedzi. Wykorzystywanie agresywnych mniejszości przeciwko większości. Wszystko widzimy i już znamy. Czy da się zatrzymać pociąg dziejów pędzący, obawiam się, w kierunku unicestwienia naszej cywilizacji? Pojawiają się przecież przebłyski otrzeźwienia, na przykład w obrazach modlących się Paryżan. Co do możliwości włączenia hamulców, jestem sceptykiem. Mam jednak nadzieję, że niektórym może się udać z tego pociągu wyskoczyć. Nie lubię gadać, ani chrzanić za uszami. Mój świat jest jasny, choć kanciasty niczym ring. Ja nie polelam, w rękawicach mam dynamit. A kiedy tylko gong usłyszę, to jak w dym boksuje wiosna, jesień, zima, maj czy sierpień. I nieraz krew mi twarz zalewa, częściej pot. Lecz nawet kiedy inkasuję lewym sierpem, wtedy mój prawy na rywala pysk jak młot. Trener zawsze mówi w twarz i odskok, w twarz i odskok i z całej siły. Więc znali morec ci na ringu i ci w związku. Wygrałem z Turkiem i Kubańcem i Japońcem i czort wie z kim. DDR-owca prałem w mordę z obowiązku, a z przyjemnością wyrzucałem Ruska z przyjemnością z lin. Lewy prosty, dwa sierpy i sędzia nie mógł się doliczyć. Aż kiedyś raz spotykam w knajpie zawodnika, czarny jak heban, 1,50 m miał ten such. Chcę z nim poćwiczyć, a on nagle wali z byka, a potem jeszcze mi poprawia nogą w brzuch. I chociaż byłem zręczny niczym Wańka Wstańka, leżę i woła, co ty draniu robisz mi? On odpowiada, wolna to Amerykanka, a jej regułą jest, że nie ma reguł gry. Kopnął mnie jeszcze dwa razy i nawija potem, że coś takiego, o. Sami chcieliście, by świat wkroczył w wasze strony, więc teraz poczuj, poczuj, poczuj, jak smakuje nowy świat. No to ja spluwę wyciągnąłem, bach, bach, bach, trafiony. Trochę zdziwiony, lecz skończony, ale zdziwiony, murzyn padł. Wolny Amerykanin, bez reguł, a nawet nie zamrugał. Potem strzeliłem sobie jeszcze piwko z szykiem, gdy dookoła grzmiały brawa i wiwaty. Myślał ten kiep, żem wolnym jest Europejczykiem, a ja domieszkę w krwi szybkiego mam Azjaty. Mam Azjaty. No i w porządku, tutaj wolny Europejczyk, ale mam Azjaty. No spoziom, nie, no akurat to tam złamam, ale uszy europejskie, oczy niebieskie, ale no mam Azjaty. Bo jak poskrobać, to rzeczywiście mam Azjaty. Mam Azjaty. Chociaż dusza ogólnie rzecz biorąc europejska, tak zajrzeć do środka, to mam Azjaty. Ale generalnie to przecież jestem wolnym Europejczykiem. mam. Azjat nie, wolny Europejczyk. Jestem wolny Europejczyk. Ludzie, jestem wolny Europejczyk. Roztrzaskane lustro. To metafora, a zarazem tytuł najnowszej pracy profesora Wojciecha Roszkowskiego, którego z prawdziwą przyjemnością gości nasz ulubiony ciąg dalszy. Witam serdecznie. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Więc powiem szczerze, że jest to książka, która na mojej półce bestsellerów jest już od pewnego czasu i pozostanie tam długo, a właściwie nawet przeniosła się z półki bestsellerów na nocną szafkę, ponieważ przeczytałem od razu, a teraz to po prostu leży obok mnie i sobie zaglądam. Powiem szczerze, że w dobrym towarzystwie zawsze tam leżą kwiaty polskie, kiedy mam odrobinę chandry. No już nie mówię o Piśmie Świętym i to będzie od razu temat... Proszę nie kontynuować, ja zaraz tutaj pęknę chyba z dumy. To zaraz może jakoś postaramy się o jakąś szpileczkę, ale to Pismo Święte wymieniłem nie bez powodu, mimo że to oczywiście prawda, ponieważ fascynująca była poprzednia praca pana profesora, która po prostu, trudno powiedzieć, że zaskoczyła mnie, zdumiała, poraziła. Przepraszam za to takie bujne wyrażenia. Myślę o tej historii, proszę powiedzieć, bo tytuł mogę przekręcić. Świat Chrystusa. Świat Chrystusa. Tam nie ma podtytułu, ale to chodzi o panoramę świata w ciągu 37 lat ziemskiego życia Chrystusa. Tak, i to jest o tyle fascynujące, że po pierwsze nikt się chyba o coś takiego nie pokusił, mimo że o Chrystusie jest niepoliczalna wręcz ilość prac. Natomiast nikt nie spróbował zrobić tego, co zrobił pan, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem, to znaczy popatrzeć panoramicznie. Tak. To jest trochę zbliżone do patrzenia innego naszego ulubionego profesora, Andrzeja Nowaka, który pisząc swoje dzieje Polski nie ciągnie historii dynastii, historii stricte Polski, ale pokazuje ją w szerokim kontekście. Ponieważ tak, oczywiście... on się porusza jednak w czasie, jego tomy są ułożone chronologicznie, ale ma pan rację, że każdy z tych tomów to nie jest opowieść, która bardzo szybko, że tak powiem, przenosi nas z roku do roku, tak. Tylko jednak jest bardzo szeroka powiem szczerze, panorama. Że o historii Polski może, ponieważ trochę ją znam, wiele się nie dowiedziałem, ale ile się dowiedziałem o historii Rusi, ile się dowiedziałem o historii Litwy, o historii krajów ościennych, ponieważ my w tych naszych popularnych wykładach historii zasklepiamy się w tym jednym głównym nurcie. No właśnie wracam do tej książki pana profesora. Pan pokazuje ten, można powiedzieć, zglobalizowany poniekąd świat pierwszego wieku. No, zglobalizowany według dzisiejszej nomenklatury. On był, można powiedzieć, sfragmentaryzowany. Dlatego, w takim sensie, że ileś się czasu cały musiało upłynąć, zanim ta Bela Jedwabiu dotarła z państwa środka do Europy. Tyle, że to nie był świat tak całkowicie zdefragmentowany, w którym, no poza oczywiście Ameryką, nic nie wiedzieliśmy o tym, co się działo. Mało wiedzieliśmy. To znaczy Rzymianie o Chińczykach wiedzieli mało i vice versa też. Ale kontakty były, pośrednie były. To był jednak jeden świat, chociaż oczywiście informacje, zwyczaje, wpływy i tak dalej przenikały tam no, bardzo powoli. I właściwie o Chińczykach w Rzymie wiedziano tylko, że produkują jedwab. W Chinach wiedziano, że jest jakieś takie wielkie państwo, tam hen za partami jeszcze, czyli dzisiejszym Iranem, jeszcze na zachodzie, ale praktycznie nie wizytowano się. To były tak samo różne fantastyczne zwierzęta, jakby choćby jednorożce pochodziły stąd, że Wiedziano, że coś podobnego jest, ale nie bardzo wyobrażano sobie, jak on może wyglądać. I w związku z tym róg narwala w połączeniu z nosorożcem, o którym słyszano, dał właśnie postać jednorożca. Tak. Ja zaczynam, tam mówimy tu cały czas o świecie Chrystusa, zaczynam tę książkę od takiego zabiegu trochę literackiego, mianowicie tak jak gdyby wciągam czytelnika w spojrzenie na kulę ziemską, tak jak ją dzisiaj widzimy, i żebyśmy cofając się w czasie, przybliżali się i wędrowali po tym świecie i oglądali go w całości, jaki on jest. Na przykład ja tam wspominam o Nowej Zelandii, ale nie nazywam jej, bo jej nikt wtedy nie nazwał, bo ona była niezamieszkała. Więc pierwszy ten wstęp jest takim oglądem i cofnięciem się w czasie, żeby ten świat trochę rozpłaszczyć, bo wtedy uważano, że on jest płaski, i żeby pokazać dystanse, różnice kulturowe, i potem poruszam się rzeczywiście w takim świecie poziomym, że tak powiem, no takie panoramie. To jest jedno, co łączy tak. Te wydarzenia, to czas. Tak, ale właśnie w tym czasie możemy to przyłożyć tę miarę do każdej innej epoki. My sobie do końca nie bardzo zdajemy sprawę, że pewne zdarzenia dzieją się równolegle. Tak, że tak. Powiedzmy sobie późni trzej muszkieterowie to w pewnym sensie troszkę starci rówieśnicy bohaterów trylogii Sienkiewicza. Ale z drugiej strony widzimy, jak pewne elementy wpływają na siebie, jak powiedzmy sobie, kto pamięta, wszyscy wiedzą, że prokuratorem Judei był Poncjusz Piłat, ale kto pamięta, że to że był wtedy w Rzymie Tyberiusz i wszystkie przytaczane przez pana afery związane z jego panowaniem, spisek Sejana i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc moją ambicją było uświadomienie czytelnikowi, że Chrystus przyszedł na świat w określonym momencie historycznym, w określonym miejscu, i że w tym samym czasie działo się bardzo dużo różnych rzeczy w świecie, o których i o Chrystusie właściwie mało kto mógł wiedzieć, i że on przyszedł do świata, który był niesłychanie zróżnicowany, to był świat, krótko mówiąc, pogański, na różne sposoby, bo różne wierzenia, różne zwyczaje i tak dalej. Ja tą panoramę tych różnych zwyczajów, zachowań i tak dalej, opisuję. I na tym tle zależało mi na pokazaniu niezwykłości słów, które padają z kart Ewangelii. Bo one są niezwykłe. Jeżeli się skonfrontuje z tym, co pisali poeci rzymscy, kapłani perscy, czy mędrcy indyjscy. Czy filozofowie greccy. Czy jak pisana jest kronika dynastii Han w Chinach. Mm. Bardzo ciekawy tekst. Że to się działo w tym samym czasie. Ale tak różne. I te słowa, które Chrystus wypowiedział, można sobie wyobrazić dopiero, jaki świat musiały zmieniać. A ja powiem jeszcze jedno. Pozwoliłem sobie na to, pisząc recenzję z tej, z tej książki. Dziękuję bardzo. Z tej książki, mianowicie, to może obrazobójcze, że Chrystus z wyroków boskich musiał się wtedy urodzić. Bo gdyby się urodził, nie wiem, 200 lat wcześniej, to by nie zaistniał. No to są pewne spekulacje, ale można by się z tym zgodzić. Z kolei, gdyby się urodził, nie wiem, 500 lat później, miałby też ogromne trudności, ponieważ świat rzymski się zawalił. Tak. On miał, jego szansa przebicia się na świat była zwielokrotniona tym, że urodził się wprawdzie na rubieży, ale pewnego uniwersum. Tak. Tak, bo tak, znakomicie pan to ujął, bo z jednej strony część tego świata, tak strasznie chaotycznie zróżnicowanego, była uporządkowana, Imperium Rzymskie, ale z kolei w centrum, w Rzymie nie mógłby się urodzić, bo w ogóle nikt by nie chciał go słuchać. Więc urodził się na peryferiach, w Izraelu, w którym oczywiście też większość go nie słuchała, ale znalazł ludzi, którzy prostym umysłem, prostolinijnością swoją. Kupili to. Kupili. Ja poszli potem w świat, no i to, co się stało dalej, to jest oczywiście temat być może jakiejś następnej takiej opowieści, ale dla mnie to jest fenomen na skalę historii świata. A ja że tych 12 jeszcze... ludzi tak, robi, dokonuje... zrobiło to, co zrobiły. A ja, ale ja powiem jeszcze jedną rzecz, którą wiem z kolei od księdza Chrostowskiego. Mhm. Mianowicie zdarzała się jeszcze jedna historia, która była warunkiem sine qua non, żeby się stało to, co się stało. Przetłumaczono na grekę Stary Testament. A tak. Czyli, bo zawsze się zastanawiałem, jak to było, że święty Paweł lądował na Cyprze i wygłaszał swoje kazania do ludu, przyszłego ludu Bożego. Po grecku. Ci tak, ale co więcej, ci ludzie już byli przygotowani. On nie mówił historii o żelaznym wilku, ponieważ oni wiedzieli już o tym jedynym Bogu, tylko nie mieli do Niego dostępu, ponieważ zbawienie Dokładnie. Było zastrzeżone Dokładnie. Wyłącznie dla wyznawców judaizmu. Dokładnie. Greka, Septuaginta, jak również filozofia Filona z Aleksandrii, być może. Przygotowały to. Jakoś tam przygotowały, tak, tak. Czyli nic w historii nie dzieje się przypadkiem i jest ten, jak go nazywam, może ale z duże litery, najwyższym reżyserem, czy najwyższym demiurgiem, który to bardzo dobrze konstruuje. Optymalnie. Na moment przerwiemy naszą rozmowę i wrócimy do nowszych czasów. Mhm. Wie pan? Ja już żyję emocjami zbliżających się igrzysk. Zimowych? Łe, nie ma czym. Fortuna tam na pewno się do nas nie uśmiechnie. Nie, ja myślę o prawdziwych igrzyskach. O przesłuchaniach kandydatów na telewizję ogólnopolską. A to rzeczywiście może być niezła zabawa. No. Ach, popytać tak, skąd Maśmal Grauzo i w jaki sposób Top Kanal zdobył nadajnik. Jeszcze będzie zabawniej, kiedy metoda przesłuchań publicznych wejdzie w modę na wszystkich polach. Na przykład? Transmisje z sądów w co pikantniejszych sprawach. Przydałoby się. Audycje z izb skarbowych, z przesłuchań obywateli na temat kto, gdzie, ile zarobił. Ma pan pojęcie, jaka będzie tego oglądalność? Mam i myślę, że dla tych przesłuchań powinni zrobić specjalny kanał o nazwie CNN. Jakie? No po polsku CNN. Co nieco niedyskrecji. Cicho, sza. Dlaczego? Co cicho? Ja nie mam nic do ukrycia. Mogą mnie przesłuchiwać. Cicho, bo to jest świetny pomysł. Ktoś może podsłuchać, a tak moglibyśmy sprzedać go sami. No to zgłoś się pan na przesłuchanie. Ale obawiam się, że będzie pan cienko śpiewać, panie Jędruś, bo przy tej ilości kandydatów kanał ogólnopolski może przypaść komukolwiek tylko cudem. Tak, cudem? Mówisz pan? To ja już wiem, komu przypadnie koncesja. Ciu. Komu? Stacji Media Niepokalanów. Amen. Wspomnienia z eksperta. O! A znów któregoś razu nad ranem zjawiła się u mnie sąsiadka z doniesieniem o przestępstwie. Została zmolestowana, stwierdziła dramatycznie. Kiedy, na Boga? Dzisiejszej nocy. Niesamowite, a ja tu za ścianą spałem, nic nie słyszałem. Bo ze względu na chorą mamę i nerwowego wujka robiliśmy to bardzo cichutko. Te słowa, a także brak śladów delektowania na jej korpusie delikti oraz fakt, że trzymane w ręku majtki nie były ani trochę podarte, sprawiły, że musiałem zadać pytanie pomocnicze. A kiedy pani zdała sobie sprawę, że to jest molestowanie? Po pewnym czasie okazało się, że ani wtedy, kiedy molestant przyniósł kwiaty, ani podczas kolacji czy wspólnej kąpieli, ani nawet gdy zgasili światło, ofiara nie miała również pełnej jasności ani za pierwszym razem, ani za drugim, ani w pół do trzeciego. Natomiast sponiewierana poczuła się, gdy molestant w połowie czwartego molestowania przyznał, że niestety posiada żonę i dzieci i w związku z czym na pewno się z ofiarą nie ożeni. Wiedziony męską solidarnością obiłem babę. Domolestowałem do końca, co sprawiło jej nawet pewną przyjemność. Po czym zacząłem się zastanawiać. Nie jest dobrze. Zwyrodniała filozofia i praktyka zachodu, pozwalająca kobiecie rozmyślić się w każdej chwili, dotarła i do nas. Do niedawna było jasne, że dobrowolne przyjście do mieszkania samotnego mężczyzny, przyjęcie zaproszenia na kolację ze śniadaniem lub wspólna wycieczka dookoła świata, nie mówi już o małżeństwie, jest rodzajem kontraktu, z którego obie strony muszą się wywiązywać. Współmałżonka w dalszej części umowy dożywotniej, zwana w skrócie żoną, powinna mieć zawsze ochotę, bo to należy do jej obowiązków, a nieuzasadniona odmowa musi być poparta zaświadczeniem lekarskim lub uzgodniona wcześniej za porozumieniem stron. Czy jest dopuszczalne, żeby programistka odmówiła w godzinach pracy obsługi komputera, a sprzątaczka cisnęła miotłę w połowie sieni? A gdzie uczciwość? Oczywiście w pociągu seksualnym, tak jak w osobowym, może istnieć szansa pociągnięcia za hamulec. Ale ustalmy raz na zawsze, nieuzasadnione użycie będzie karane. No i kara ta nie może dotyczyć maszynisty. Jeszcze poduszki pachną panią, dymi ostatni niedopałek. Jest bardzo, bardzo wcześnie rano, pani odeszła, ja zostałem. Już odjechało radio taksi, rozlane gry wsiąka w koc. Zamiast uśmiechu półka napki, skończona ta ostatnia noc. Ostatnia noc, choć w smaku ciągle pierwsza. Ostatnia noc, jak płyta popękana, jak nieskończona strofa wiersza. Ja sam jak kielich bez szampana. Sam na wysepce garsoniery, sam jak u kresu drogi słów. Sam w przekonaniach swych nieszczery. Cieszę się, miła, dziś twój ślub. W kątach jeszcze echo szeptów, choć ciemna pusta toń zwierciadła i odcisk ciał w objęciach pieszczot na prostokącie prześcieradła. Chrapliwie wyje czajnik z gwizdkiem, opada pulsowanie krwi. Pora opuścić moją wyspę i ruszyć w szary gierad dni. Ostatnia noc już nigdy nie powróci. Ostatnia noc, jak wszystko co przemija, jak nieudany finał sztuki, jak rozsądek, co zabija. Sam od kwadransa całkiem zimny, sam oczy suche w piersiach lód. Sam zatrzasnąłem drzwi od windy. Cieszę się, miła, dziś twój ślub. Cieszę się, miła, dziś twój ślub. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Oj, źle! Oj, jak niedobrze! Oj, jak źle! Co się stało? Na to nas nie chce. Oj, źle! Oj, niedobrze! No i dobrze, że nie chce. Trzeba zawrzeć sojusz z kimś innym. Ale z kim? Czesi też nas nie chcą. Oj, źle, oj, niedobrze. No i dobrze. Oni i tak są kiepskimi żołnierzami. To nawet kiepscy nas nie chcą. Oj, niedobrze, oj, jak źle. Mamy jeszcze innych sąsiadów. Litwa też nas nie chce. Oj, jak źle, oj, niedobrze. Litwa, też mi partner. 3 miliony ludności, to karzełek. To nawet karzełek nie chce. Oj, niedobrze. I Białoruś nie chce. To Białoruś, to jest kraj, który się jeszcze całkiem nie ukształtował. Jeszcze się nie ukształtował, a już nie chce. Oj, dolo, dolo. Poszukamy sobie kogoś nieco dalej. A gdzie tu szukać? Czarni nas nie chcą, żółci nie chcą, oj, dolo. Za to z Watykanem będziemy mieli konkordat. O, tu się cieszę, tylko że Watykan akurat nie ma armii, tylko paru nieuzbrojonych Szwajcarów. Oj, źle, oj, dolo. Ale jest jeden kraj, który ma armię, szacunek w świecie i nas chce. Nie wierzę, nie wierzę. Kto to taki? Jak to kto? Rosja. Oj, źle, oj, niedobrze, oj, dolo, dolo. Znowu te kibitki. I ile nas to będzie znowu kosztowało? No ile, ile, tyle co zawsze. Tylko wszędzie tam, gdzie stał Lenin, postawi się teraz Żyrenowskiego. I tyle. Tu radiowe studium małorolnych. Szanowni studenci, dzisiaj parę słów o banderolowaniu. Na początek musimy sobie uświadomić, że w dzisiejszych realiach ekonomicznych banderolka jest nam potrzebna jak rybie woda, a prawicy ustawa antyaborcyjna. Rolnicy. Do tej pory końcówka banderoli występowała jedynie w Toto Lotku. Dlatego trzymając lejce gospodarki, postanowiłem ten stan rzeczy zmienić. Po prostu służąc przykładem, obanderolowałem już swoją starą. Niestety skończył się jej termin przydatności do konsumpcji. Jestem głęboko przekonany, że tak zwanym podatkiem akcyzowym należy obłożyć wszystkie płody rolne, a nie tylko bimber i tytoń. Ponadto uważam, że akcyza doprowadzi polską wieś do pełnej ascezy. Chłopy, nie bójta się nowoczesnej gospodarki rynkowej. Banderolka to nie stonka i nieprzerobionego ziemniaka nie ruszy. Dziękuję. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która wyjrzała przez okno na rubież i na horyzoncie zobaczyła znienacka imperium. Wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie endemicznym. Dzień dobry, pani doktor. Chyba uległem epidemii. Jakiej notabene epidemii? To pani doktor nie wie, że się teraz poszerza epidemia? Cóż, na rubieży nie zawsze czymie się rękę na pulsie. Rozchodzi mi się o epidemię, że człowiek robi pod siebie. Aha, proszę zapodać objawy. Otóż, na ten przykład Jelcyn zrobił konstytucję pod siebie, a jak za 2 lata zmieni go ten na ży, to wtedy co? Zanotowałam. Z kolei nasz pan prezydent robi pod siebie gisz. Gisz cielęcą? Skądże znowu? Główny Inspektorat Sił Zbrojnych. A jak za 2 lata go zmieni odpukać cimoszka? Słucham dalej. Chłopstwo parlamentarne robi pod siebie opłaty wyrównawcze i żeby import wyziewał ducha, a jajko już się nam podniosło niebotycznie i mięso skoczyło jak za przeproszeniem bubka, Sergiej. Zapisałam. Znowuż klasa robotnicza użyna głosowaniem popiwek, a potem inflacja da wszystkim do wiwatu. Proszę kontynuować. Postkomuna w ramach ząb za ząb i pazerności zdejmywa wojewodów. Następnie zrobi to samo i w etyce będzie spirala, a w administracji burdel. Ale pan mnie wciąż zapodaje cudze objawy, a ja się pytam o pańskie. Proszę bardzo. Ja też nagminnie robię pod siebie, jako że jestem radnym gminnym. Proszę pana, rozmowa z panem nie dała mi pełny materiał poznawczy. Na szczęście wiedza oraz intuicja medyczna podpowiadają mi diagnozę. Robienie pod siebie może być objawem schorzenia salomonella związanego z brudnymi ręcami albo też rozluźnienia zwieracza. Co pan wybiera? Ryzyk fizyk, wybieram zwieracz. No to proszę się położyć na leżące, a ja dam panu lekką narkozę. Obnażyłam adekwatne pole widzenia i zwieracz wydał mi się w istocie nieco rozluźniony. Naciągłam go więc jak strunę, skróciłam go do 3/4, a resztę zaszłam na sztywno cadgutem i zakleiłam dodatkowo gumą do rzucia sztymorol. I już po wszystkim. Dzień dobry. Domniemywam, że nie będzie pan już robił pod siebie, a jeżeli, to dużo rzadziej. A co z epidemią i wspólnym dobrem ojczyzny naszej? Proszę pana, proszę mnie nie zajmować głowy ogólnikami i nie blokować mnie przepustowość przychodni. Do widzenia. Do widzenia. Oj, pod siebie, każdym tylko pod siebie i pod siebie. Po wyjściu pacjenta przyszło mi nagle do głowy, że chyba się żeśmy jednak w pełni nie porozumieli. Ale może to jest właśnie epidemia. Jak się nie może porozumieć ani koalicja, ani opozycja, ani nawet jurysdykcja, to niby czemu ma się porozumieć pacjent z młodą lekarką? Do usłyszenia. Drogi rodaku, z kolczykiem w uchu, z łańcuchem dookoła szyjki, niechaj ci trochę pójdzie do słuchu treść mojej historyjki. Bo przyznać musisz, słodki łobuzie, z gadżetów pełną chatą, że ładne wszystko masz oprócz buzi, buzię masz ryjowatą. Jak ją odmienić, zachodzisz w głowę tę twarz, co w lustrze skrzeczy. A ja wyjaśnić chcę w paru słowach przyczynę stanu rzeczy. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, to spłaszcza ci czułka dach. Nieznany ci Edypa los, to deformuje ci nos. Ty nie wiesz, co to savoir vivre, żuchwę masz grubą aż dziw. Owe przykłady można by mnożyć, proszę szanownych pań panów, i całkiem długo listę utworzyć zdeformowanych organów. Niech więc rodakom sprawa ma służy, tu się nie trzeba lenić. Znam dwóch chirurgów plastycznych, którzy mogą ten stan odmienić. Dwójka chirurgów jest w stanie zmienić wam twarz bez wątpienia, myślenie i oczytanie. I tak przez trzy pokolenia, bo jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Szanowne radio, w 1981 roku robotnik w Stoczni Gdańskiej mówił nam, że mamy wreszcie wolne, samorządne, niezależne związki, a pod bokiem był Związek Radziecki. 13 lat później, czyli dzisiaj, nie ma już związku, a i tamten związek mniej liczny. Za to mamy zależną, zniewoloną i niesamorządną Rzeczypospolitą Polską. Wreszcie Rosja pozbyła się kurtynki demokratycznej, a generałowie podobno mają być wściekli na nasze wejście do NATO. I jak się wściekną, to pokryją się imperialistyczną pianą. No, niestety, wszystko przez Solidarność. Dlatego wojak Szwejk chce sam wśliznąć się do NATO, myśląc, że nikt go nie zauważy. Szwejku, ja i mój Zdzisiek patrzymy. W razie czego na godzinę przed waszym członkostwem we dwójkę wam za Olzie odbierzemy, nie tracąc guzika. Ano, historia się powtórzy. W 96 Węgry i Polska swoje przejdą, ale interwencja w 98 tak się już nie skończy. Więc póki co, prezydencie Jelcyn, nie bój się generałów, wejdź na czołg i demokratycznie bum, bum, bum, bum, bum. I jak przystaje rosyjskiemu niedźwiedziowi, otrzymacie od nas, Jelcynie, nasze najwyższe odznaczenie, order Miś Polonia, za niedźwiedzią przysługę. A my za to do NATO, sympato. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Pan Bogdan Wałęsa został starszym specjalistą w Urzędzie Ochrony Państwa. W związku z tym wszystkim urzędnikom UOP-u zmieniono legitymacje służbowe na nowe z błyszczącym hologramem. Na jednych legitymacjach błyszczy napis UOP, na innych orzełek. A na legitymacji pana Bogdana Wałęsy tatuś. Od nowego roku przestrzeganie prawa przez policję będzie kontrolowane przez policję. I tak, kaprala z Końskowoli będzie kontrolował sierżant z Puław. Sierżanta z Puław skontroluje porucznik z Lublina. Jakość kontroli porucznika z Lublina oceni inspektor z Warszawy. Skuteczność kontroli warszawskiej sprawdzi starszy specjalista z Gdańska. I dzięki temu w Końskowoli, gdzie dotychczas panował spokój... Dalej będzie panował spokój. Po uchwaleniu prawa autorskiego doczeka się wreszcie realizacji polsko-amerykański serial Kodżak po polsku. Do roli tytułowej aspirują dwie gwiazdy, Telly Savalas i Józef Oleksy. W roli Lizaka ma wystąpić redaktor Jerzy Klechta. Wyrzucona z kancelarii prezydenta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpoczęła urzędowanie w gmachu konferencji Episkopatu Polski. Amen. O! Nawika. Raz w zakazanej okolicy kłócili się alkoholicy, lecz nim do bójki wziąć zdążyli się na serio i nożem kości swe rachować, któryś ich zaczął mitygować z nawiką, czyli czysto praską galanterią. Tak mówił ten facet na Brzeskiej. Może chwilowo dajmy na to spokój. Zbytnia aktywność może grozić nerwów stratom. Od tego, że się ktoś wypowie, świat się nie zmieni nic, panowie. Zatem bynajmniej spokój dajmy na to. Z godnością, kurde, spokój dajmy na to. Dziś ta nawika wraca do mnie, gdy się miotamy nieprzytomnie, nachalnie dość do paktu na to się wpraszając. Wisząc u klamek myśmy gniewni, z pretensją jak ubodzy krewni, a oni się zażenowani opędzają. I wtedy mi się właśnie przypomina ten facet na Brzeskiej. Może chwilowo dajmy na to spokój. Zbytnia aktywność może grozić twarzy stratą. Od tego, że coś ktoś obieca, świat się nie zmieni na łeb z pieca. Zatem bynajmniej spokój dajmy na to. Z godnością, kurde, spokój dajmy na to. Wracamy do rozmowy. Jeszcze raz witam dla tych, którzy dopiero włączyli odbiorniki, profesora Wojciecha Roszkowskiego. Witam ponownie. I proponuję ogromny przeskok, aczkolwiek nie zupełnie, ponieważ wszystko to zaczyna się, żeby dojść do naszych czasów, żeby dojść do tego roztrzaskanego lustra, wszystko zaczęło się właśnie w tej szopce betlejemskiej w roku, różnie mówią, chyba szóstym albo siódmym przed naszą erą. Coś musiało się pojawić, żeby potem to mogli różni dziwni ludzie w naszych czasach dekonstruować. Więc przeskok od świata Chrystusa do owego z roztrzaskanego lustra, czyli do książki poświęconej upadkowi Zachodu, książki strasznej, aczkolwiek w przemyśleniach bliskiej temu, co nurtuje bardzo wielu ludzi, którzy mają tę szansę oglądania tego Zachodu niby z środka wspólnoty, ale jednak trochę z zewnątrz i to pozwala, chyba jest to nasza szansa, że możemy jeszcze obserwować. Tak, to jest to, co pan powiedział, nawiązuje do tytułu tej książki, bo oczywiście to nasuwa się ta metafora z bajki Andersena, prawda, że z tego roztrzaskanego lustra to szkło trafiło kogoś w oko i zaczął czynić zło. Ale druga strona tej metafory jest, tak jak ja w tekście to podkreśliłem, dotyczy tego, że elity zachodnie oglądają ten świat zachodu w lustrze, które sami potrzaskali. Wobec tego sami tego nie widzą. Sobie twierdzą jeszcze, że to jest lustro doskonałe, tak. Bez rysy. Tak. Właśnie. Więc jak można wyjść z zaklętego kręgu, że tak powiem, niezauważania pewnej rzeczywistości. To jest troszeczkę ta metafora tego dotyczy. To jest zresztą to, co... My w Polsce rzeczywiście stoimy trochę okrakiem, bo część naszej elity przebiera nogami do zachodu, uważa, że to nas zbawi, to nas oświeci, to nas, że tak powiem, podciąga cywilizacyjnie i w ogóle pewnie nie chce słyszeć o tym, co, o czym ja piszę. A druga część, być może też zbyt skrajna, mówi, że Polska może być tym znowu mesjaszem narodów, że tutaj tylko i wyłącznie my jesteśmy. Ja nie szedłbym tak daleko. Polska ma swoje problemy i też powinniśmy je rozwiązać. Chociażby to rozdarcie. Ale ja bym powiedział, że my paradoksalnie jesteśmy troszeczkę immunizowani. Ponieważ mówię o tej części, która stuka się w głowę czasami. Tak, ponieważ jak gdyby my, którzy przeszliśmy komunę w wersji hard, kiedy obserwujemy ją w wersji soft, bo tak można nazwać to, co dzieje się na Zachodzie, my jesteśmy na to w dużym stopniu odpornieni. Ja mówię my, to znaczy częściej tak społecznie, bo ja obawiam się, że pewna część polskiej elity intelektualnej kupiła. I też... Tyle, że możemy się spierać, ile taktycznie, z powodu lęku przed obciachem, że gdzieś w głębi ducha są reakcyjnie sarmaccy, ale na zewnątrz obowiązuje poprawność polityczna. To jest chyba dwójmyślenie, bo z jednej strony jest to kompleks niższości pewien, tak, że my nie jesteśmy jak Zachód, prawda, obciach i przez to starają się, że tak powiem, wykazać się wyższością wobec reszty społeczeństwa. To jest właśnie ten Janusz i Grażyna w cudzysłowie, prawda? Tylko, że sami nie zauważają, że człowiek, który był rzecznikiem niemalże tego wywyższania się, miał na imię Janusz. Czy ma na imię Janusz? Tak, ale mi się wydaje, że to jest również pewne, to co mówi pan profesor o wywyższaniu, to jest taki element potrzebny. Ponieważ ja wiem, na przykład zawsze mnie zastanawiało, na przykład, dlaczego ktoś zostawiał na przykład esbekiem. Kiedyś rozmawiałem z jednym nie z esbekiem, ale policjantem. Otóż on wiedział, że robi rzeczy haniebne, ale na przykład wiedział, że on wie więcej. Tak. Że on owszem manipuluje maluczkimi, ale on jest depozytariuszem jakiejś większej prawdy. Tak. Co wy wiecie? Tak. I notabene to chroniło go przed zwariowaniem. Bo bardzo rzadko się zaraz tego oczywiście pewnie wielu naszych przyjaciół by nie przyjęło, że człowiek jest do szpiku zły. Nie. Człowiek musi jakoś sobie to racjonalizować. Tak. Dlaczego dokonuje łajdactw? Ja myślę, że część tego procesu dekompozycji cywilizacji zachodniej wynikało właśnie z tej pokusy, czy pychy, powiedziałbym, tych ludzi, tych intelektualistów, którzy chcieli transgresja, tu jest dobrym określeniem. Transgresja, czyli przełamywanie barier. Bycie lepszym niż inni. Ale pycha jest kluczem, ja powiem, jako dziecko, kiedy się uczyłem dekalogu, a potem oczywiście grzechów głównych, nie wiedziałem, dlaczego pycha jest matką wszystkich grzechów, po latach do tego doszedłem. I to jest w Księdze Rodzaju. Będziecie jako bogowie. Kto to powiedział? No to wiadomo kto. I powiem szczerze, kiedy też to, o czym piszę wam w swojej książce, to jest temat moich myśli przed zaśniętym i przy przebudzeniu. Dlaczego? Bo właściwie jedyne takie proste wyjaśnienie to jest dlatego, że diabeł to robi. Bez zła osobowego nie można pojąć. Znaczy, więcej, pan oczywiście o tym mówi w tej książce. To się jednak wzięło trochę jak ta Ewa z ciekawości. Bo jeszcze Kartezjusz, Paskal wierzyli w Boga. Oni tylko chcieli zobaczyć, jak ten Bóg to zmajstrował. Dopiero następna generacja go odrzuciła. Ale proszę zauważyć, w Księdze Rodzaju jest metafora, która jest genialna w stopniu niewiarygodnym. To jest drzewo wiadomości dobrego i złego. Tak. To jest właśnie, o tym mówimy. Człowiek jest ograniczony. A wydaje mu się, że może być nieograniczony. To ja nazywam syndromem XIX wieku, bo XX to już zmieszał, ale w XIX wieku, jak w tym wykładzie prymitywnego ateisty weźmie, zakręci i powstanie życie. Ludzie uwierzyli, że wszystko rozumieją. No dobrze, tylko zadać można by takiemu komuś pytanie. Chłopie, stworzyłeś się sam? No tak, nie, no to oczywiście, tylko że ja się zastanawiam, w którym momencie, ale to chyba z pychy, właśnie została przekroczona granica między tą ciekawością a negacją. Bo przecież, umówmy się, wszystkie te rzeczy, o których my mówimy, biorą się, to jedynie można zracjonalizować, nienawiścią do Boga. Bo nienawiść Boga jest powiązana z pychą i tutaj wracamy znowu do tego, do tej postaci diabła po prostu. Ale to, wydaje mi się, na większą skalę wśród elit Zachodu wystąpiło w rewolucji francuskiej, czy jak gdyby w przededniu rewolucji francuskiej. Ja tam opisuję, co to były za kręgi tych intelektualistów, którzy w gruncie rzeczy tworzyli zręby tej nowej ideologii wolnościowej, w której nie było wolności dla wrogów tej wolności. Mordy w Wandei są dokładnie taką ilustracją. Zresztą Jean-Jacques Rousseau i umowa społeczna to jest ten właśnie zamach na absolut jako źródło moralności. I właśnie to chyba też chyba wyczytałem u pana, że to jest gdzieś zanegowanie Arystotelesa, że żaden ustrój nie jest z gruntu zły albo dobry, ponieważ jego charakter decyduje moralność ludzi, którzy go realizują. A tu była utopia, że jacyś intelektualiści wymyślą system, który ludzi podźwignie, zrealizują postęp, oni nawet będą bardziej szczęśliwi. To już jest zupełna bzdura. Gdyby znali historię, to by wiedzieli, jak się skończyły pomysły Platona na Sycylii, gdzie usiłował stworzyć państwo idealne i co z tego Dion sycylijski zrobił z grusza wiemy. Ale mi się wydaje, tam był taki moment, ja nie wiem, czy to jest w pana książce, na pewno jest w którymś z Łysiaków, kiedy w trakcie tej wielkiej trwogi, która przechodziła już po tym radosnym okresie rewolucji francuskiej, zabito dwóch poborców podatkowych. I ta izba, która jeszcze nie była krwiożercza, powiedziała, ktoś tam powiedział, no to skandal, to straszne, i wtedy ktoś zabrał głos. No tak, to jest straszne, ale powiedzmy sobie otwarcie, ta krew nie była do końca czysta. No i to był ten moment, kiedy rewolucja francuska, jeśli kiedykolwiek miała, straciła swoje dziewictwo. Tak. No ale po rewolucji to jest moim zdaniem taki początek utraty przez Zachód niewinności, jeśli tak można powiedzieć, bo jest to właśnie, jak powiedziałem, zamach na moralny absolut, który jest źródłem prawa. Jean-Jacques Rousseau, prawda? Ale dalej, wkrótce potem mamy młodych heglistów i mamy postać, którą ja tam eksponuję i warto się jej przyjrzeć, Max Stirner. Niektórzy twierdzą, że to jest protoplasta anarchizmu. Otóż Max Stirner jest najbardziej konsekwentnym ateistą. On twierdzi, że jeżeli Boga nie ma, to Bogiem jestem ja. Jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno, to Dostojewski. To potem wszystko wolno, ale nie, wolno mnie, mówi Stirner. Ja jestem absolutem. I dalej konsekwentnie, no bo w gruncie rzeczy co mnie hamuje? Jeżeli ja mam ochotę kogoś zabić, to zabijam. Tak Stirner mówi. No, muszę powiedzieć, że ja też toczyłem niejedną rozmowę na bardziej prymitywnym poziomie, kiedy twierdziłem, że jeżeli ja nie wierzę w Boga, ale jestem przyzwoitym człowiekiem. Wtedy należy odpowiedzieć, znaczy nie jesteś przyzwyczajony, tylko jesteś idiotą. Bo jeżeli jesteś biologicznym zwierzęciem mięsożernym, to powinieneś zachowywać się jak tygrys. Tygrys, który chce być przyzwoitym jaroszem, jest skazany na zagładę. Znaczy ja nie lubię ludziom dokuczać może, ale jest w tym wiele prawdy. Natomiast ja zawsze bym pytał, no dobrze, ale jakie jest źródło twojej przyzwoitości? Skąd bierzesz natchnienie do tej przyzwoitości? Dochodzimy do syndromu barona Münchhausena, który wyciąga się za własny walkor z bagna. Zawiesimy rozmowę i wrócimy do niej w następnym spotkaniu. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 127. Kto się pytał? Ja sama z siebie.